จะหลงตกไปเพราะลงจากแค่สูงสูงปุ๊บมันกับจิตกับใจได้เขาพูดพระธรรมพระสงฆ์เป็นจิตเป็นสรณะที่พระเจ้าเลยพยากรณ์กี่ชาติไม่ทราบจำว่ามันคนให้เกะกะเกเรขนาดจะต้องวัฒนาการมาสู่จุดนี้เรื่องอื่นร้อนทั้งหมดคือเรื่องนิพพานเย็นเย็นนี่คือจุดสุดท้ายของทุกชีวิตได้เกะกะเกเรมากี่ชาติชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติจะเป็นภาษาคนภาษาธรรมได้ทั้งนั้นนั่นสังเกตดูพวกเราเองนะตั้งแต่เริ่มเจ้าความได้จนกระทั่งวันนี้เกะกะเกเรแล้วมาถึงเรื่อง ทำไม เออนั่นแหละเห็นไหมในสุดก็ต้องมาสู่เรื่องนี้อันความวุ่นวิ่งหาความว่างไม่มีทางไปไหนสหายเอ๋ยในที่สุดก็ต้องหยุดเหมือนอย่างเคยความหยุดเฉยเป็นเนื้อแท้แก่ธรรมสุดท้ายของทุกชีวิตจะพบกับชีวิตนิรันดรตรงนี้เนื้อความแก่ความเจ็บความตายปัญหาทั้งหลายหมดเกลี้ยงมีเหมือนไม่มีเป็นเหมือนไม่เป็นเนี่ยอยากให้เรารู้เลยสูงกว่าสร้างวัดสร้างวัดเป็นร้อยหลังพันหลังไปสู้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะอย่างนั้นมันยังมีจะเอาอยู่เอาอยู่นะเอาบุญอยู่นั่นแหละบุญอุปมาลูกโป่งอัดแก๊สคิดถึงบุญคิดถึงวัดลูกโป่งแต่โป้ลงสู้ขึ้นเกิดมีมาคิดจะเป็นอนัตตาทั้งหมดทุกเรื่องสเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราของเราจะเป็นแต่อย่างนี้ทุกเรื่องเลยแล้วยึดสมัยพอไปยึดปุ๊บนี่แหละคนละโอ้ยก็เลยยิ้มเนี่ยเนี่ยได้ยินมา จะร้องใหม่ คนที่สุดคนที่สุดโอ้ให้เราให้เราร้องใหม่ ใช่ค่ะจะร้องใหม่เหมือนกันเขาฟังแล้วก็หัวต่ำไปเพราะวันนั้นเนี่ยมันผิดพลาดกันเรื่องคอร์ดน้ำพึ่งก็นึกว่าไอ้นี่เป็นแบบมันผิดพลาดกันเรื่องคอร์ดปรากฏว่ามันมีให้สองแบบให้เลือกเท่านั้นเองมันก็เลยเอาร้องไปก่อนอะไรเงี้ย มันเป็นไร มันต่ำก็เลยเดี๋ยวเอาใหม่ เมื่อสองวันฝนตกหนักน้ำตาก็เลยลองเอามาลองทำไมเอาเสียงของบุญเพย์นั่นแหละสันติบุญเพย์เอาเสียงนี่คุณสันติบุญเพย์ชอบร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงปลุกใจไปได้ยินนะเสียงเขาหูของหวานย่อยเอาว่าเอาทำนองอย่างเขาเอาทำนองอย่างเขาเดี๋ยวมันขึ้นยังไงฟังให้ดีเนื้ออันเดียวกันนะแต่เปลี่ยนทำนองหน่อยเท่านั้นแหละ ร้องเหมือนกับเสียงของค นโอ้ okay. พิ้งยึดทำไมเกิดแล้วยึดทำไมไม่ใช่เราของเราเนี่ยนะเนี่ยเสียงมีเอ็กโคยึดทำไมไม่ใช่เราของเราเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับยึดทำไมมีเอ็กโคหน่อยทำให้เสียงทุ่มมันใหญ่ขึ้น เสียงมันดูเบาบาง เลยใช่แล้วต้องเพี้ยงไม่ใช่ลากเสียงมันต้องเด็ดขาดเพี้ยงโอ้เพี้ยงศักดิ์สิทธิ์นะเคยเห็นไหมเกจิอาจารย์ที่เขาเป่าหัวเป่าอะไรกันนะโอ้เพ่ง โอเคเข้าใจละเพราะว่ามันต่ำมันก็เลยต้องโอเคเข้าใจ ใช ่มันเลยสร้างมันเลยกระดิกทำมากไม่ได้ไงต้องทำให้มันแค่ลงถึงคีย์ที่มันไม่เพี้ยนมันก็ยากมากแล้ว ยังต้องมีตอนนั้นต้องมีจุกอะต้องมีแอคชั่นให้ใกล้เคียงเลยนมมือเดินมันพอมาถึงตรงนี้เข้าประตูเอาเลยนมมือโอ้พิ้ง เพียงเลย เออจะเพียงไหมสลาย เพียง เออเพียงไหมสลายหมดโอ้ไหมองทั้งหมดไหมปัญหาทั้งหมดหรือเรื่องทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้น ก็โดนตีเป็นหวานเรา เหรอว้าวทำให้เปลี่ยนดนตรีก็ได้จังหวะดนตรี งั้นหรือว่าพี่ให้พี่มีสูตรมาลอง ลอง arrange ใหม่ให้มันแบบ ก็ยัง น ั่นสิทำงานเสียงต่อ เพราะว่าตอนแรกมันเป็นการกราวกีตาร์ไง เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราปรับปรุงได้ ใช ่ใช่งั้นแต่ละเพลงต่างเคยร้องในป่าฝนตกหนักๆร้องของเดียปรับเสียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าที่มันเองมันต้องหาจุดนั่นก็ ม ัน อาจจะยังขัดแย้ง ก็ถูกละถูกละหรือยังเราไม่เคยลองไม่เคยลอง ค่อยๆกลับเดี๋ยวก็ได้กูอยู่นี่นี่ใจก็มาถามใครจะทำถูกแต่แรก คนดี